وہ غلط بیانی کرتے ہیں، فتویٰ غلط دیتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، تو ان کے لیے زجر موجود ہے. یہ ملعون لوگ ہوتے ہیں علماء سو جو ہیں، یہ خود بھی حقیقت پر اور سچی بات پر خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یہ لوگوں کو روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ تمام علماء سو کے فتنے ہی ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. کہیں قبر پرستی ہے اور کہیں رسم و رواج ہے، وہ اس کی آبیاری کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں، لوگوں کو چھوڑتے نہیں کہ وہ حقیقت کو سمجھیں، یا قرآن کے پروگرام کو سمجھیں یا سنت کے پروگرام کو سمجھیں، وہ سمجھنے نہیں دیتے. وہ جھنڈیاں لگائیں گے، وہ میلاد کریں گے، وہ اس قسم کی باتیں کریں گے، محبت کا نام لیں گے تاکہ لوگ پھنسے رہیں. اس میں رسول کی محبت، عاشق رسول، نعت خوانی، قوالی ہو رہی ہے، غزلیں ہو رہی ہیں، اسی کے اندر پھنسائے رکھیں گے اور پروگرام سے لوگوں کو ہٹائیں گے، نہ خود عمل کریں گے نہ دوسروں کو عمل کرنے دیں گے. ایسے لوگ ملعون ہوتے ہیں. اور ان کی مثال یہ کتے کی مثال ہے اور بلعم ابن باورہ کی مثال ہے، جو مفاد کی خاطر، حقیر پیٹ کی خاطر اور پیسے کی خاطر اور دنیا دنی کی خاطر حق بات کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو ادھر جانے نہیں دیتے. یہ ان کی مثال ہے. تیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء سو کے لیے بڑا زجر ہے اس آیت کے اندر. یہ علماء سو کا نمونہ تھا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنے تذکرے میں ایک فقرہ لکھا ہے، بہت قیمتی فقرہ. وہ لکھتے ہیں کہ وہ مکھی جو غلاظت پر بیٹھتی ہے وہ ان علماء سو سے ہزار درجہ زیادہ اچھی ہے. وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، یہ اس کی شان ہی یہی ہے، لیکن یہ علماء اس سے ہزار درجہ بہت برے ہیں کہ یہ لوگوں کو حق کے قریب نہیں آنے دیتے اور باطل پرستی کا راستہ ہی بتلاتے ہیں لوگوں حق کے نام پر. تو ان سے ہزار گنا وہ مکھی زیادہ بہتر ہے. یہ بادشاہوں کا، عمراء کا، رؤساء کا، سرمایہ داروں کا، بڑے لوگوں کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور ان کی خوشنودی کے لیے مسائل بھی تبدیل کرتے ہیں اور حق سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں. ان سے وہ مکھی ہزار گنا زیادہ اچھی ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے، جس کا موضوع یہی ہے. تو امام طیبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء سو کے لیے بڑا زجر ہے اس آیت کے اندر. فرمایا اس شخص کی مثال تو کتے جیسی ہے کہ اگر تم اس کو ڈانٹ پلاؤ پھر بھی ہانپتا ہے، یا چھوڑ دو تو پھر بھی ہانپتا ہے. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں. یہ تکذیب قول سے ہو یا عمل سے ہو، تکذیب ضروری نہیں ہے کہ زبان سے جھٹلا، اگر عمل اس کے خلاف کر رہا ہے تو یہ تکذیب ہے، عملی تکذیب ہے. جیسا کہ مسلمان بہت سی باتوں میں عملی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کے خلاف عمل کرتے ہیں، یہ تکذیب ہے. صرف زبان سے تکذیب ضروری تو نہیں، زبان سے کہہ کہ یہ بات جھوٹی ہے یا غلط ہے، اگر عمل اس کے خلاف کرتا ہے اور حقیقت اور اصول موجود ہے تو یہ بھی تکذیب ہے. تو یہ وہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں جھٹلایا. فاقصص القصص، آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کر دیں حالات، قصص واقعات اور حالات، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں کہ دیکھو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ کر کس طریقے سے ذلیل ہوتے. بلعم ابن باورہ کس طرح ذلیل ہوا، امیہ ابن ابی سلم کس طرح ذلیل ناکام ہوا، اور رائے ابن سیفی بھی ذلیل ہوا. ایسے تمام علماء سو جو ہوتے ہیں وہ بالانتہا ذلیل اور ناکام ہوتے ہیں، کامیاب تو نہیں ہوتے اپنے میں. تو فرمایا تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. ارشاد ہوتا ہے صاحب، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آئے. اللہ نے اس کو بری مثال فرمایا، کتے کے ساتھ تشبیہ دی جو سب مثالوں سے بدترین مثال ہے. فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے، کیونکہ اپنا ہی برا کرتے تھے. اللہ کا کیا بگاڑا، بلعم نے کیا بگاڑا، یا دوسرے علماء سو نے خدا کا کیا بگاڑا، اپنا ہی بگاڑا جو کچھ بگاڑا. خدا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور جو اپنا بگاڑ کرے گا اپنے لیے ہی برا سامان مہیا کرے گا. ارشاد ہوتا ہے، یاد رکھو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہی راہ پاتا ہے، ہر وقت اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے اور گمراہی سے بچنا چاہیے. جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں کلکم ضالین الا من ہدیتو، تم سب کے سب بھٹکے ہوئے مگر وہی جس کو میں راہ دکھاؤں. لہذا فہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، تاکہ میں تم کو راہ راست بتلاؤں. ہر وقت فرض ہے مسلمانوں کا، آل ایمان کا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار ہوں. جو ہدایت کا طلبگار ہوگا وہ حق کی مخالفت نہیں کرے گا. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں یہی بات سمجھائی گئی. ہر وقت اے پروردگار ہم کو راہ راست پر ہی چلا، راہ راست ہی دکھا ہر معاملے کے اندر. جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھائے وہی راہ پانے والا، جس کو خدا تعالیٰ گمراہ کر دے، جس نے حق کو چھوڑا، مخالفت کی، ڈٹ گیا، لازمی طور پر خدا اس کو گمراہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی بغیر کسی سبب اور بغیر کسی وجہ کے خدا کسی کو گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا. استعداد پر ہی بات ہوتی ہے. جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں یقیناً گمراہی ہوتی ہے. جیسا کہ ہدایت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہدایت کی طرف آتا ہے ضرور ہدایت ملتی ہے، اور جو برائی کرتا ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے یقیناً وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے، اس کو کوئی راہ راست لانے والا پر لانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جب تک ظلم پر عمل پیرا ہوگا، ظلم کو چھوڑے گا نہیں ہدایت نہیں ملے گی، کفر کو چھوڑے گا نہیں ہدایت نہیں ملے گی، فسق کو چھوڑے گا نہیں ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت تب ملے گی فسق کو چھوڑو، اور ادھر متوجہ ہو تاکہ ہدایت نصیب ہو. ظلم کو چھوڑو تاکہ ہدایت نصیب ہو، کفر اور شرک کو چھوڑو تاکہ ہدایت نصیب ہو. جب تک اس پر عمل پیرا ہوگا ہدایت نصیب نہیں ہوگی. یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو قرآن کی مختلف آیات میں بیان کیا گیا. فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھائے بس وہی رستہ پانے والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، بہکا دے، بس یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، جو ابدی نقصان میں مبتلا ہوں گے، ناکام ہوں گے آخر دنیا میں بھی اور آخر میں بھی. حکما بھی ناکامی آئے گی، کیونکہ گمراہی کا سامان لے کر دنیا سے جو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا البتہ تحقیق پیدا کیے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، لہم قلوبن ان کے لیے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے ان کے ساتھ، اور ان کے لیے کان ہیں کہ نہیں سنتے ان کے ساتھ. یہ لوگ ہیں جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہی لوگ ہیں غافل. اللہ تعالی نے عہد و پیمان خاص اور عام ذکر کرنے کے بعد عہد و پیمان کو توڑنے والوں کی مذمت اور ان کا انجام بیان فرمایا. تو اس سلسلے میں نافرمانی کرنے والوں کا انجام، عہد و پیمان کو توڑنے کے نتیجے میں ناکامی ہے اور خدا تعالی کی گرفت اور آخرت کی پکڑ ہے. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کی گمراہی اور جہنم میں ان کا جانا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. البتہ آیت کے ظاہری الفاظ ذرا دشوار ہیں, اس کا مطلب سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا, ذرا اس کا معنی بکھیرنا ہوتا ہے, مراد ہے پیدا کرنا. وَالَّذِي يَزْرَعُكُمْ فِي الْأَرْضِ, جیسا دوسری جگہ فرمایا خدا کی ذات وہ ہے جس نے جو تم کو زمین میں بکھیرتا ہے, یعنی پیدا کرتا ہے اور تم پھیل جاتے ہو زمین میں. آگے مزید افراد اور نکلتے ہیں, یہ پھیلاؤ اللہ تعالی نے ڈالا ہے تمہارے لیے. ذرا کمانے پیدا کرنا اور بکھیرنا اور پھیلانا ہوتا ہے. البتہ تحقیق ہم نے پیدا کی ہے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. تو یہ آیت بظاہر اس میں اشکال معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بالکل ابتدا میں ہی اللہ تعالی نے دوزخ کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے, حالانکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد اس طرح ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو یہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا, اور وہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے عبادت کے لیے اور اللہ تعالی کی معرفت اور پہچان کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ آپس میں تعارض بھی ہوگا کیونکہ متضاد ہو گیا یہ معاملہ دونوں آیتوں کے اندر. لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک انسان کی تخلیق کا مسئلہ ہے, نفس پیدائش انسانوں کی ہو یا جنات کی ہو, نفس پیدائش تو اس غرض کے لیے ہے تاکہ لوگ انسان اور جنات بھی اللہ تعالی کو پہچانیں, اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی عبادت کریں. اصل مقصد تو یہی ہے, یہ اصل پیدائش کا تقاضا. انسان اور جنات کی پیدائش کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں, یہ اصلی اور مقصودی بات ہے. لیکن انسان جس وقت اس نقطے سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرتے, تو اس کا نتیجہ اور غائط جہنم نکلتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے کہ جب اس بات سے انسان ہٹ جاتے ہیں تو نتیجہ جہنم ہوتا ہے. اب اس کو تعبیر ان الفاظ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, اور یہ لام ابتدا کے لیے نہیں ہے, لام ابتدائی معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غائط کے معنی کے لیے. یہ غائط کے معنی میں ہے عربی زبان میں, خود قرآن میں بھی دوسری جگہ یہ محاورہ موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے بہت سے جنوں اور انسانوں کو, لیکن جن کی انتہا جہنم میں پہنچنا ہوا. یہ لام انتہا کے لیے اور غائط کے لیے, جن کی غائط اور انتہا یہ ہوئی کہ وہ جہنم میں پہنچے. پیدا کیا ہے لیکن پیدا کرنے کا یہ اصلی غرض نہیں تھی کہ وہ جہنم میں جائیں, لیکن انتہا یہ ہوئی. جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے, اللہ تعالی کا فرمان ہے فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, بس اٹھا لیا اس بچے کو آل فرعون نے, لیکونا تاکہ ہو جائے وہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث. یہ لام اسی قسم کا ہے, اٹھایا اس لیے تو نہیں تھا کہ ان کا دشمن ہو یا ان کے لیے غم کا باعث ہو، لیکن انجام یہی ہوا. اٹھایا تو تھا اس لیے کہ اسا ينفعنا ونتخذه ولدا، شاید ہم یہ ہم کو فائدہ دے یا اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیں گے. اٹھایا اس مقصد کے لیے نہیں تھا، لیکن انتہا یہ ہوئی کہ ان کے لیے ان کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے لیے غم کا باعث بنا. ظاہر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کا زوال وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آیا، اس بچے کی وجہ سے آیا جس کو انہوں نے دریا سے اٹھایا تھا. یہ لام یہ غائط کا معنی دیتا ہے، اٹھا لیا اس بچے کو آل فرعون نے جس کی انتہا یہ ہوئی کہ ان کے لیے وہ دشمن ثابت ہوا، انتہا یہ ہوئی کہ ان کے لیے باعث غم ہوا کیونکہ زوال ان پر آیا اس کی وجہ سے. یہ بھی لام ابتدا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ انتہا اور غائط کے معنی میں، انجام کے معنی. انجام یہ ہوا کہ ان کا دشمن ثابت ہوا، غائط یہ ہوئی کہ وہ ان کا دشمن ثابت ہوا، ان کے لیے باعث غم ہوا. یہ لام غائط کے معنی میں ہے، وہی لام یہاں ہے کہ ذرانا ابتدا نہیں کہ ان کو جہنم کے لیے پیدا تو کیا کہ خدا کی پہچان کریں اور اس کی عبادت کریں، لیکن انتہا یہ ہوئی کہ بہت سے جن اور انسان انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہنم میں پہنچے. انتہا یہ ہوئی کہ بہت سے جنات اور انسان جہنم میں پہنچے. تو یہ لام انتہا کے معنی میں آتا ہے، ابتدا کے معنی میں نہیں. اور اس کی مثالیں عربی زبان کے اندر بہت پائی جاتی ہیں. عرب لوگ کہتے ہیں فلا تجزی ام او سن فینو دل موت ماں غزت الوالدہ، اے ام اوس تو غم نہ کر کیونکہ موت کے لیے ہی پالتی ہے اور غذا دیتی ہے ماں اپنے بچے کو. تو غذا اس لیے تو نہیں دیتی موت کے لیے، لیکن انجام تو موت ہی ہوتا ہے. یا جیسا کہ عربی زبان میں یہ کہتے ہیں لنا ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخلق، ہمارے واسطے ہر دن فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے انسانوں لدو للموت، جنو اولادیں موت کے لیے، اور تعمیر کرو عمارتیں بربادی کے لیے. یعنی جننے کا نتیجہ موت ہے، انتہا موت ہوگی، اور تعمیر کی انتہا ویرانی ہوگی. بل انتہا آخر میں مکان ویران ہو جاتے ہیں، آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ انتہا کے معنی. تو جیسا کہ یہ لام غائط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی. البتہ پیدا کیے ہم نے بہت سے انسان اور جنات جن کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ جہنم میں پہنچے. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن سے ان کو جہنم کے لیے پیدا کر دی. البتہ تعبیر اس طرح ضرور کی جاتی ہے اللہ کے علم کے اعتبار سے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو حالانکہ وہ اپنے آبا و اجداد کی پشت میں ہیں، لیکن ہیں وہ جہنمی. پیدا کیا ہے مخلوق کو حالانکہ وہ ماں باپ کی پشت میں ہیں، لیکن ہیں وہ جنتی. تعبیر ان الفاظ سے کیا جا کیونکہ خدا کے علم میں تو ہے، لیکن اس طرح ہے کہ جیسا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس شخص نے فلاں وقت اس کو جو اختیار دیا ہوا اس کے مطابق یہ کفر کی بات اختیار کرے گا. جیسا کہ تقدیر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس کا خاتمہ بھی شر ہوگا، جہنم میں جانے والے کا آخری عمل ایسا ہوگا کہ وہ اس عمل کو کرے گا تو جہنم میں جائے گا، جنت والے کا آخری عمل ایسا ہوگا کہ اس کو کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے علم میں یہ بات ہے، خدا ازل سے جانتا ہے یہ عمل کرے گا اور اس کے نتیجے میں یہ جنت میں جائے گا، یہ عمل کرے گا اور اس کے نتیجے میں یہ جہنم میں جائے گا. تو یہ انجام کے معنی میں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو ذکر فرمایا یہی دلیل ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار نہ دیا ہو بغیر اختیار کے ایک کو پہلے دن سے ہی جہنم کے لیے پیدا کر دیا, یہ نہیں, کیونکہ قرآن میں دوسری چیزیں بھی موجود ہیں, دوسری آیات ہیں, احادیث ہیں. حضور کا یہ فرمان ہے کل المیسر لما خلق له, ہر ایک کو توفیق ملتی ہے اس چیز کی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا, نیک اور بد عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے یہاں تک کہ آخری عمل جو ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ آگے دلیل میں تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. پیدا کیا ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جن کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ جہنم میں داخل ہوئے. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے واسطے دل ہیں جس کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں. یہ بات, یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے قلب اور دل جیسی دولت عطا فرمائی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں, کام ہی نہیں لیتے. اللہ نے کافروں کی مذمت دوسری جگہ بیان فرمائی ہے, سمن بکم الذین لا یعقلون, اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں اور عقل سے کام ہی نہیں لیتے. یعنی جو کام نہیں لے گا, ایک چیز اور نعمت خدا نے دی ہے, یہ قلوب قلب کی جمع ہے, قلب دل کو کہتے ہیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا العقل, یہ عقل مراد ہے دل سے, اور یہ تینوں لفظ قریب المعنی ہوتے ہیں, عقل بھی, فواد بھی, قلب بھی. آگے یہ ہے کہ ان کا ربط ہوتا ہے آپس میں. اطباء کہتے ہیں کہ ادراک کا جو سلسلہ ہوتا ہے دماغ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, بعض قلب کے ساتھ ہی مانتے ہیں کہ ادراک کا بھی, سمجھ کا بھی, اور سب چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے جسم میں اعضائے رئیسہ جو کہلاتے ہیں وہ یہ تین ہیں بڑے عظیم. ان میں سے ایک بھی اگر موجود نہ ہو تو انسان کا جسم قائم نہیں رہ سکتا. ایک دماغ ہے, دوسرا دل ہے, تیسرا جگر ہے. جگر کا کام تو یہ ہے کہ وہ غذا مہیا کرتا. جگر انسان کے جسم میں بہت بڑی ایک فیکٹری ہے, اتنی بڑی فیکٹری کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. جو غذا بھی انسان کھاتا ہے وہ معدے کے ذریعے, آنتوں سے ہو کر باریک نالیوں کے ذریعے وہ جگر تک پہنچتی ہے, اور جگر اس کو خون میں تبدیل کرتا, اور خون کے اندر تمام انسان کی غذا کے جملہ اجزاء موجود ہوتے ہیں. انسان کو دماغ کے جو ساخت ہے اس کے لیے اور قسم کی غذا درکار ہے, جسم کے اندر پستان ہیں ان کے لیے کچھ اور قسم کی غذا ضرور, ہڈیوں کے لیے اور بالوں کے لیے اور اسی طریقے سے جملہ اعضاء کو الگ الگ ان کے مقصد کی غذا چاہیے. سو یہ خون کے اندر وہ ساری غذا موجود ہوتی ہے, تو جگر اس تمام غذا کو اس خون میں تبدیل کرتا ہے, اور اس خون میں جملہ غذا کے اجزاء ہوتے ہیں, اور اس خون کو جگر بڑی بڑی نالیوں کے ذریعے قلب تک پہنچاتا ہے, اور قلب اس کو تمام جسم تک پھیلاتا ہے. قلب ہر یعنی منٹ کے اندر 72 مرتبہ حرکت کرتا ہے. ایسا سکڑنا اور پھیلنا, یہ سکڑنا اور پھیلنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ ادھر سے خون لیتا ہے ادھر ساری نالیوں میں, پھر وہ باریک بال جیسی باریک نالیوں میں جاتا ہے خون. جس جگہ جس ساخت کو جس غذا کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتی ہے, اور جو فضلہ ہوتا ہے اس کو دوسری نالیوں کے ذریعے بھیج دیتے ہیں. یہ کالی نالیاں جو ہیں, کالی رگیں, یہ فضلات کو لے جاتی ہیں. یہ پھر لے جا کر پھیپھڑے میں صاف کراتی. وہ فاسد غذا کے اجزاء جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل جاتی، اور پاکیزہ نسیم آکسیجن وہ پھر اندر داخل ہوتی. اور یہ خون کے راستے، قلب اگر موجود نہ ہو جسم میں کوئی تغذیہ نہیں پہنچ سکتا، ہارٹ فیل ہو گیا بس ختم ہو گیا معاملہ. ڈر اور قلب پر بھی کنٹرول کرنا یہ دماغ کے اعصاب کا کام ہے. یہ تمام نظام کو یعنی قائم رکھنا، یہ دماغ سے نکلی ہوئی باریک باریک شاخیں سارے جسم میں پھیلی ہوئی، یہ کنٹرول کرتی ہیں سب چیز. دماغ فیل ہو جائے جسم فیل، یہ اعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں. اور قلب جو ہے، یہ اطباء تو یہ قلب کی اتنی حقیقت ہی بیان کرتے ہیں، لیکن آل حق کے نزدیک جن کی نگاہ اور جن کا تجربہ باطنی بہت وسیع ہوتا ہے وہ قلب کی حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں. قلب کی حقیقت بہت بڑی ہے، اور حقیقت میں قلب کے اندر محبت، نفرت، خوف، رجا اور تمام اقدام کے جتنے جذبات ہوتے ہیں سب وہ قلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، اگر اس کے اندر بگاڑ ہو تو سارا جسم بگڑا ہوا ہوتا. الا وہی القلب، سنو وہ لوتھڑا قلب ہے. قلب کی اصلاح پر جسم کی اصلاح ہے، اور قلب کے فساد پر یہ سارے جسم کا بگاڑ ہے. اور یہ مرکز اخلاق ہوتا ہے، جب یہ بگڑ گیا تو سارا نظام ہی بگڑ گیا. قلب کے اندر اگر ایمان کے بجائے شرک آ گیا، فرض کرو، اگر اخلاص کے بجائے قلب کے اندر ریا آ گئی، نفاق پیدا ہو گیا، تو سارا نظام ہی بگڑ جائے گا. اگر ایمان ہے، توحید ہے، اخلاص ہے، تو قلب کی اصلاح ہوگی تو سب نظام ٹھیک ہوگا، ورنہ سارا نظام بگڑے گا. اور قلب کو قلب کہتے بھی اس لیے یہ الٹا ہوتا ہے، اس کا پیندا اوپر ہوتا ہے اور اس کا سرا جو ہوتا ہے بھائی وہ نیچے ہوتا ہے، اس کو قلب کہتے ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے اندر جلدی جلدی پلٹیاں بھی آتی ہیں. اسی لیے قرآن اور سنت کے اندر یہ دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر، جبکہ تو نے ہدایت ہم کو دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا. یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، یا مقلب القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. صرف قلوبنا الی طاعتک، اپنی اطاعت کی طرف، اس کی پلٹیاں ادھر ہوں. تو قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر پلٹیاں آتی ہیں. اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے، اگلی سورت میں آ رہا ہے کہ دیکھو نیکی اور اطاعت کے کرنے میں جلدی کرو، سبقت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دلی پلٹ جائے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا تعالیٰ آڑے آ جائے گا، رکاوٹ ڈال دے گا انسان اور دل کے درمیان، اس کے خیالات ہی پلٹ جائیں گے. وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، قلب کو تو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹیاں کھاتا رہتا ہے. تو اس لیے فرمایا مل انسان اللہ سمی السان اللہ لنسی، جیسا کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بے تبا مانوس ہوتا ہے، وحشت سے گھبراتا ہے، انس اس کو چاہیے، متمدن ہوتا ہے، بے تبا تنہائی پسند نہیں ہوتا، اجتماعیت پسند ہوتا ہے انسان، دوسرے کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے مانوس ہونے کے. اور قلب کو اس لیے کہ وہ پلٹیاں کھاتا رہتا ہے. تو جتنے بھی اچھے یا برے احساسات ہوتے ہیں خوف رجا یا محبت نفرت یا ایمانیات یا کفر شرک کی، وہ سب قلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ مبدا ہے ان چیزوں کا. جیسا کہ غور و فکر اور ادراک کا مبدا دماغ ہے اور عقل ہے، اور جیسا کہ قوائے طبعیہ تولید و تناسل ہو، شہوانی تصورات ہوں، یا اور کھانے پینے کے جتنے لوازمات ہیں مادیت والے، وہ جگر سے اٹھتے ہیں، وہ طبع سے اٹھتے ہیں. اسی لیے اگر قلب کے اندر اس قسم کے خیالات پیدا ہوں کہ جن کا کھانے پینے سے یا شہوانیات سے ہی تعلق ہو، تو ایسے قلب کو شریعت میں قلب بہیمی کہا جاتا ہے، جانوروں جیسا دل ہے. اور اگر اس کے اندر پاکیزہ خیالات کا ورود ہو، فرشتوں کے الہام کو قبول کرنے والی بات ہو اور اچھائی کی بات اس کے اندر آئے، تو ایسے قلب کو قلب ملکی کہا جاتا ہے، یہ ملکیت کے جذبات رکھنے والا دل ہے. اور شیطان کے وسواس کو اگر قبول کرتا ہے، شیطانی وسواس کو قبول کرتا ہے، تو ایسے انسان کو وہ شیطان کہا جاتا ہے. شیاطین الانس، یعنی شیطانی وسواس کو قبول کرتا ہے، وہ شیطانی قلب ہے. تو یہ قلب ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس کے علاوہ بھی قلب کے اندر خدا شناسی اور خدا کی معرفت کے مراکز ہیں. روح کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، سر خفی اخفا. یہ تمام جتنے بزرگان دین کے تجربے میں وہ باتیں آتی ہیں، لطائف باطنہ، ظاہرہ بھی ہیں. ظاہرہ میں تو یہ آگے کان ہو گئے یا آنکھیں ہو گئی یا دوسرے حواس سے ظاہرہ، اور باطنی حواس کے اندر یہ روح، سر خفی اخفا، حجر بہ، اور یہ تمام کی تمام جتنے بھی باطنی لطائف ہیں، وہ سب اس قلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. سب کا تعلق اور مرکز قلب ہوتا ہے. اس کو فؤاد کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں، ان سما ول بسر ول فؤاد، تین چیزیں بڑی اہم ہیں، سما کان، بسر آنکھیں، فؤاد دل. ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ بڑی نعمتیں ہیں انسان کے جسم میں. تو قلب تو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے، اگر اس مقصد میں انسان اس کو استعمال نہ کرے تو ناکام ہو گیا. ناکام ہو گیا تو نتیجہ لے جہنما، جہنم میں جائے گا، غایت جہنم ہوگی. دل کو صحیح استعمال نہیں کیا، دل سے صحیح بات ہی نہیں سوچی، دل میں صحیح جذبات ہی نہیں جمائے اس نے، غلط خیالات اور غلط عقیدے جمائے دل کے اندر، نتیجہ جہنم ہوگا. یہی مطلب ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا. قلب تو اللہ نے دیا ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے دل انسان کے دل. غافل ترے دے مرد مسلمان دیدم، ڈاکٹر اقبال نے کہا، میں نے مسلمان سے زیادہ غافل کسی کو نہیں دیکھا. دل درمیان سینہ و بیگانہ دلت، دل جیسی دولت اس کے سینے میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں یہ کیا دولت ہے، اس سے غافل ہے وہ. زیادہ میں نے مسلمانوں سے بڑھ کر زیادہ غافل کسی کو نہیں دیکھا. اتنی بڑی دولت اس کے سینے میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، دل جیسی بڑی نعمت، عظیم نعمت، لیکن اس کو کوئی خبر نہیں ہے، نہ اس سے کوئی کام لے رہا. مطلب تو فرمایا ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، جن کے ساتھ وہ سمجھتے ہی نہیں. دل تو اس لیے دیا تھا کہ پاکیزہ جذبات اور فام سے کام لیتے، خدا کی محبت اور توحید کے جذبات دل میں ہوتے، لیکن وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ضائع کر دیا. ولہم آئین، اور ان کے واسطے آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہی نہیں. اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں کہ ان کے ساتھ دیکھ کر وہ اچھی اور بری چیز کے اندر وہ فرق کریں، اور آنکھ کے ساتھ آیات الہی کو دیکھیں، قدرت کے دلائل کو دیکھیں. آنکھ بھی بے انتہا بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. اسی لیے حضور کا فرمان ہے، کہ من سلب تو کریمت ہے فصبرا فلن ارضا لہ دون الجنہ او کما کالا، جس کی دو عزت والی چیزیں میں نے چھین لی ہوں دنیا میں اور اس نے صبر کیا ہو تو میں اس کو جنت سے ادھر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا، میں اس کو جنت تک ضرور پہنچاؤں گا۔ کریمت ہے، دو عزت والی آنکھیں ہیں، یہ مشہور ہے کہ نگاہ ہے تو جان ہے، نگاہ نہیں ہے تو جان نہیں ہے۔ یہ آنکھیں بہت بڑی دولت ہے جس کی ہم ناقدری کرتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے کہ آیات الہی کو دیکھو، کلام الہی کو دیکھو آنکھوں سے، حکمت کی بات کو دیکھو، حق کو دیکھو آنکھ کے ساتھ اور صحیح نتیجہ پکڑو، انسان اس سے کام ہی نہیں لیتے، دیکھتے ہی نہیں، دیکھیں گے تو غلط چیز کو دیکھیں گے، نگاہ ہوگی تو غلط انداز ہوگی، جہاں من آئے کہ یہاں نگاہ نہیں اٹھانا وہاں اٹھائیں گے، جس چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں دیکھیں گے۔ اس واسطے لا یبصرون بیا فرمایا، آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں لیکن ان کے ساتھ ٹھیک چیز کو دیکھتے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو اس سے انہوں نے صحیح فائدہ ہی نہ اٹھایا، نہ کلام الہی کو دیکھا، نہ آیات الہی کو دیکھا، نہ قدرت خداوندی کی نشانیوں کو دیکھا، نہ صحیح نتیجہ اخذ کیا، دیکھا تو بری چیزوں کو ہی دیکھا، حرام چیزوں کو دیکھا، غلط چیزوں کو دیکھا، دیکھا تو آنکھوں کے ساتھ کفر اور شرک کی چیزوں کو دیکھا، کسے کہانی جھوٹے دیکھے، دیکھا تو کھیل تماشے کی چیزوں کو دیکھا، سینما دیکھا یعنی فلمیں دیکھی اور ناچ دیکھے، ہریانی دیکھی، فحاشی دیکھی، پکچر دیکھے، دیکھا تو یہ چیزیں دیکھی، کلام الہی نہ دیکھا، پیغمبر کا کلام نہ دیکھا، حکمت کا کلام نہ دیکھا، آیات الہی کے نشانات کو نہ دیکھا، جس کے دیکھنے کے بعد انسان صحیح نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ فرمایا ان کے لیے آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے ان کے ساتھ، ولہم آذان اور ان کے واسطے کان ہیں لا یسمعون بہا، جن کے ساتھ وہ سنتے ہی نہیں۔ کان جیسے اللہ تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی، اور بہت بڑی نعمت، بلکہ آنکھوں سے بھی زیادہ معلومات انسان کو کان کے ذریعے زیادہ، سننے سے زیادہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے بنسبت دیکھنے کی۔ پھر یہ کان اور آنکھیں دونوں خادم ہیں، معلومات کو یہ لے کر آگے دماغ تک پہنچاتے ہیں، دماغ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنا عقیدہ رکھتا ہے یا عملی اقدام کرتا ہے۔ تو کان بڑی اہم نعمت ہے، بے انتہا بڑی، تو لہذا یہ تینوں نعمتیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، تینوں سے کام نہیں لیا انہوں نے تو اس کا نتیجہ تو جہنم ہی ہوگا۔ اب یہ کہنا درست ہے کہ بہت سی مخلوق جن اور انسانوں کی انتہا جہنم ہوئی، کیونکہ نہ دل سے کام لیا، نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ کانوں سے کام لیا، صحیح کام ہی نہیں لیا، آنکھوں سے نہ کانوں سے نہ دلوں سے لیا، تو غلط کام لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں پہنچے۔ اولائک کل انعام، یہ تو مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح، جانوروں کا زیادہ سے زیادہ انتہا کھانا پینا، جفتی وغیرہ، یہی چیزیں ہوتی ہیں، مادی ضروریات کو پورا کرنا، کوئی بلند مقصد نہیں ہوتا، یعنی کھانا پینا وغیرہ یا زیادہ سے زیادہ جفتی لگانا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے، مادیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی اعلی چیز حاصل نہیں کی انہوں نے، بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، زیادہ گمراہ ہیں۔ جانور اپنے مقصد تخلیق سے ہٹتا نہیں، جس کام کے لیے قدرت نے اس کو پیدا کیا وہ کرتا رہتا۔ جانور کو اگر اس کا مالک پکارتا ہے تو وہ بات سنتا ہے، منع کرتا ہے تو رک جاتا ہے، اور یہ نہیں رکتے، جس چیز سے مالک نے منع کیا یا آواز دی یا وہ یہ بات کرو، یہ سنتا ہی نہیں۔ تو جانور سے زیادہ دوسری جگہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو شر البریہ فرمایا، اللہ کی مخلوق کا بدترین حصہ شرک اور کفر کرنے والے ہیں. کیوں؟ اس واسطے جانوروں سے بھی، جانور بھی اپنے مالک کی مرضی پر اپنی خواہش کو مقدم نہیں رکھتا، اور یہ لوگ اپنی خواہش کو مالک کی مرضی پر مقدم رکھتے، جو مرضی ہوتے کرتے ہیں، جیسا خیال ہوا ویسا رکھا. تو لہذا یہ بدترین مخلوق ہے، مخلوق میں بدترین حصہ یہ ہے، تو مالک کی بات کوئی نہیں دھیان میں ہی نہیں لائے. تو یہ فرمایا جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے. جانور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے، رک بھی جاتا ہے روکنے سے، بلانے پر آتا بھی ہے مالک کی طرف، مگر یہ نافرمان لوگ یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں. یہ کوئی بات نہیں مانتے، آتے ہی نہیں، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس سے کوئی صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. اس واسطے فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، حقیقت میں یہ غافل ہیں، یہ اور غفلت ہی انسان کے لیے مہلک ہوتی، دوزخ میں پہنچانے کے ذریعے یہ غفلت. اللہ کے ذکر سے، خدا کی یاد اور اس کی پہچان سے غافل ہونا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور غفلت جو ہوتی ہے یہی سبب ہوتا ہے حرص، مادیت اور دنیا کی چیزوں میں انہماک کا ذریعہ بھی یہی بنتی ہے، اصل میں یہ غافلت. اس لیے اللہ نے فرمایا صبح بھی اور پچھلے پیر بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو. ولا تکم من الغافلین، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی سے جتنی چیزیں بعید ہیں ان سب میں زیادہ بعید قلب غافل ہے، جو خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بعید ہے. اور یہ فتنہ ہے انسان کے لیے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، خدا کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ عظیم فتنہ ہے انسان کے حق میں، بڑا فتنہ ہے انسان کے نفس کے حق میں کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے. اور یہ لوگ کامل درجے کے غافل ہیں، لہذا ان کا انجام جہنم ہوگا.